سوره انفطار عیناً همون مطالب سوره تکویر بر احوال قیامت بیان میشه، اما علی سبیل ترقی. در سوره تکویر فرمود شما مستقیما به جاهای خودتون میروید، اون جایی که الله برای شما تعیین کرده، چه به درجات چه به درکات. و در سوره انفطار میخوانیم که وما هم عنها بغائبین، یعنی هر کسی جایی که برایش تعیین شده از جایش غایب نمیشه، جای دیگه نمیتونه بره، مخفی بشه. الله عز و جل در آخر این سوره نفی شفاعت قهری هم میفرماید که شما فکر نکنید خدایانی که شما به اونها اعتقاد دارید اونها میتونن برای شما کاری بکنن، نه، کاری از دست اونها هم برآورده نمیشه. الله میفرماید اذا السماء انفطرت، زمانی که آسمان شکافته میشه، تکه پاره میشه. این انفطرت بعد الکشف است، ابتدا آسمان عرض کنم که زده میشه، برکنده میشه، بعدن تکه پاره میشه. گفتیم احوالی که در اینجاست بعد از احوالی هست که در سوره گذشته هست. و اذا الكواكب انتثرت، زمانی که ستاره ها انتثرت، یک یک میشه، تک تک میشه، این بعد از انکدار است. اونجا خانم اذا النجوم انکدرت، بعد که میافتد این ستاره ها یک یک میشن و تک تک میشوند. و اذا البحار فجرت، این بعد از سجرت است، یعنی بعد از اینکه دریاها یا پر بشه از آب یا اینکه تبدیل به آتش بشه، اون وقت فجرت روان میشه، جاری میشه. و اذا القبور بعثرت، بعد از این بعد از نفخه ثانیه هست، زمانی که قبور بعثرت یعنی زیر و رو میشه، بالا و پایین میشه، اونی که در قعر هست و در ته قبر است میاد بالا قرار میگیره، یعنی اموات میان. علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی میداند آنچه که تقدیم کرده و آنچه که تأخیر کرده، یعنی آنچه که جلوتر گذاشت فرستاده برای آخرتش و آنچه که بعد از مرگ پشت سرش میگذارد. قبلا این آیه را خواندیم و تفسیرش کردیم که مطلب اینه که انسان ها بعضی ها هستن عمل نیک قبل از خودشون میفرستن و بعضی ها هستن عمل نیک مثل صدقه جاریه بعد از خودشون میگذارند. همچنین انسان ها یه بد عمل بد را قبل از خودشون میفرستن و بعضی ها چنان مجموعه ها و مراکز گناه و معصیت بعد از خودشون میگذارند که هر چی که گناه میشه برای اونها هم ثبت میشه. زا الله می فرماید علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی می داند آنچه که تقدیم کرده قبل از خودش فرستاده و آنچه که پشت سر گذاشته. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، وقتی که چنین احوال سختی هست، ای انسان تو را چی شده؟ تو چرا فریب خوردی؟ بعضی گفتم مراد از انسان الفلام اهدیه، انسان کافر مراد است، چون انسان کافر هست که قیامت را تکذیب می کند، انسان کافر هست که جزا را تکذیب می کند. الله می فرماید یا ایها الانسان، ای انسان ما غرک بربک الکریم، چه چیزی تو را فریب داد نسبت به رب کریمت، اون ربی که نسبت به تو این همه لطف و کرم داره، اون ربی که تو را آفرید، تمام ما یحتاج تو را فراهم کرد و برآورده کرد. الذی خلقک فسواک فعدلک، اون ربی که تو را آفرید، فسواک برابر آفرید، فعدلک فسواک، هر دو از نظر لفظی و لغوی معنایشون یکی هست، هر دو به معنای برابری و مساوی بودن است، اما بعضی گفتن فرقشون اینه که فسواکا از جهت اعضا و جواره هست، چشم، گوش، دست، پا، همه اینها را الله عز و جل برابر آفرید. فعدلک، بقیه صلاحیت هایی که در وجود انسان هست، بقیه کمالاتی که در وجود انسان هست از نظر عقل و فهم و درک و علم و دانش و همه را الله عز و جل برابر در وجودت آفرید. فی ای این باطن انسان است، فی ای صورت ما شاء رکبک، این ظاهر انسان است، در هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد، به شکلی که الله خواست، به شکل پدر و مادر، به همون هیئت و زیبایی پدر و مادر تو را در آورد. ترکیبی از گاهی یه بچه را میبینی بعضی از اعضایش را مطالعه میکنی فکر میکنی شکل مادرش است، بعضی از اعضایش را شکل پدرش است، یک ترکیبی هست در واقع از اشکال مختلف. لذا الله عزوجل نسبت به تو این همه احسان، هم به تو نعمت ظاهر عنایت فرمود، هم به تو نعمت باطن، تو چرا تکذیب میکنی؟ کلا بل تکذبون بالدین، هرگز نباید چنین باشد. با وجود این همه نعمت ها، با وجود این همه الطاف و احسانات رب العالمین، اما شما متاسفانه تکذیب میکنی. بل تکذبون بالدین، شما روز جزا را، روز قیامت را تکذیب میکنید، ولی بدانید که و ان علیکم لحافظین، شما تحت کنترل هستید، بر شما حافظینی، فرشته حفظه از سوی الله عزوجل تعیین هستند که اینها تمام اعمال شما را، تمام گفتهای شما را، تمام کردهای شما را اینها ثبت میکنن. مواظب حرکاتتون باشید. کرامن کاتبین، فرشته های با کرامت و با شخصیتی که می نویسند، یعلمون ما تفعلون، اونها می دانند آنچه که شما می کنید، چون با شما همراهند، قرینند، همراهی می کنند. لذا فرشتگان همه اعمال شما را ثبت و ضبط می کنند. ان الابرار لفی نعیم، بعد از ثبت و ضبط انسان بر دو قسم است. اینجا هم بشارت است، هم تخویف است. بشارت برای نیکان و تخویف برای بدان. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، همانا نیکان در نعمت های الهی هستند و همانا بدان در جهنم قرار می گیرند. یصلونها یوم الدین، داخل می شوند در آن جهنم روز جزا، داخل می شوند. هم نیکان روز جزا و هم بدان، نیکان در نعیم و بدان در جهنم. و ما هم عنها بغائبین، اینها از اون جایگاهایشون غائب نمیشند، اون جاهایی که برایشون تعیین شده، اون درجاتی که برایشون تعیین شده، یا درکات عرض کردم برای این بحث، هم بحث نیکان است و هم بحث بدان است. لذا الله میفرماید که همه شما در یوم الدین به جایی که برای شما تعیین شده در اونجا قرار میگیرید. یوم الدین چی هست؟ به وسیله استفهام تحویلی الله سوال می فرماید و ما ادراک ما یوم الدین، خبرداری یوم الدین چی هست؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوباره تکرار هست برای تأکید بیشتر، برای تحویل بیشتر، حول بیشتر، که بیشتر انسان وحشت بکند، بیشتر چشمهاش را باز بکند و بیشتر انسان مواظب بشه. سپس می دونید که یوم الدین چی هست؟ سبحان الله، الله عز و جل در هر جمله، در هر تعبیری به نوعی یوم الدین را تعریف می کند. اینجا بسیار تعریف جالب تری هست که با این تعریف یوم الدین توحیدم اثبات میشه. اینجا قدرت لا یزال هم اثبات میشه. الله می فرماید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله، يوم الدين آن روزی هست که هیچ نفسی نسبت به نفس دیگر هیچ اختیاری ندارد. فکر نکنید که شما برای آلهه باطله شتر میکشید، گوسفند میکشید، نظر و نیاز میدین، اونا میتونن برای شما کاری بکنن. نه، نفی شفاعت قهری هم هست، بیان توحید علی سبیل ترقی هم هست. یوم الدین روزی هست که مالک نیست هیچ نفسی برای نفسی دیگر شیء، یعنی هیچ نفسی نمیتوند به نفس دیگر نفعی برساند، بتواند از او عذاب را دفع کند، پیش خدا شفاعتش را بکند، مگر شفاعت بالاذن که ما اون خواندیم. والامر یوم اذن لله، امر دستور حکم فرمان در اون روز فقط و فقط مرای الله است، برای کسی دیگه در اون روز نیست.